प्रांग। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग से श्री कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2057, 16 नवंबर 2000, प्रातः लगभग 9 बजे, पटना, राम। परम ब्रह्म नाकृते सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र मेत्रैक पादय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं वशिष्ठानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंदस्कृताद कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज महाराज के वचन सुने, ये अपने वात्सल्य से जो कहते वो ठीक है, परंतु मेरे विषय में जो कुछ कहा वो ठीक नहीं है। मैं नतमस्तक गुरु कहता हूं, ऐसे वचन मेरे को अच्छे नहीं लगते। वास्तव में मेरी दृष्टता है जो मैं सुन रहा हूं। आप सब लोग क्षमा करेंगे, मेरा विचार रहा है जहां तक हो व्यक्ति की महिमा अच्छी नहीं है। ये हाथ मास का पुतला है, नाम उसका धर दिया है, इसकी महिमा उचित नहीं है। भगवान की महिमा जितनी करे उतनी थोड़ी है, पूरी होती नहीं। आज तक सब ग्रंथ इकट्ठे कर लिया जाए तो उसकी महिमा बहुत थोड़ी हुई है, उन्हें पूरी हो नहीं सकती। पूरी हो जा तो परमात्मा ही नहीं, फिर अपार है, अनंत है, असीम है। पर व्यक्ति के ऐसे महिमा करना सभा में मैं तो अनुचित समझता हूं, मैं इसे लायक नहीं हूं। वे वात्सल्य प्रेम से जो कुछ कह रहे जो कह दे, परंतु मैं उचित नहीं समझता हूं। मेरे को बहुत शर्म आती है। मैं एक पारमार्थिक बात में चलने की चेष्टा कर रहा हूं, तात्विक बातें मेरे को अच्छी लगती है, इस मार्ग में गाड़ी बढ़ना चाहता हूं। ये बात तो सच्ची है, परंतु मैं महिमा के लायक नहीं हूं। इस मार्ग की रुचि मेरे मन में है, वो भी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जैसी मैं देखता हूं, विचार करता हूं, तो मेरे में बहुत सी कमी है। कभी रखना मैं चाहता नहीं हूँ, परंतु अपनी शक्ति से दूर कर नहीं सकता हूँ, ऐसी बात है। और भगवत कृपा से वो सब दूर होती है, ये मेरा सादा विश्वास है, उससे लाभ मेरे को होता है, उससे आपको भी मैं कह सकता हूँ कि भगवान का विश्वास करें। जैसे वर्षा बरसने लायक होती है, बरसती है, तो वर्षा समुद्र में भी बरसती मैंने देखा है, कांटे तीखे तीखे उन कांटे वाले वृक्षों पर भी बरसता मैंने देखा है, विषैले वृक्षों पर भी बरसता है मैंने देखा है। वो कृपा भगवान की ऐसी बरसती है संपूर्ण जीवों पर, बरसने के उन्मुख होता हुए वर्षा पात्र पात्र नहीं देखते, वो तो बरस जाती है। ऐसे भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर बरसती है, उससे असंभव कोई बात नहीं रहती, असंभव भी संभव हो जाती है। ऐसी कृपा को आप भी सोचे, मैं भी सोचू, सब सोचे, सब उससे हो सकता है। मेरे को संतों के वचन अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ता हूँ। मेरे वो मेरे प्रेमी सज्जन कई कहते भी है तुम क्या पढ़ते हो, परंतु मेरे को उन ग्रंथों में बड़ी बढ़िया बात मिलती है, बड़ी सुंदर मेरे लिए भी और दुनिया मात्र के लिए हेतु की बात नई नई मिलती है। इस वास्ते पढ़ता हूँ पुस्तकों को, जब समय मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ इस विषय की रुचि है वो तो मैं कह सकता हूँ, परंतु जितनी आप लोग सोचते हैं वैसी योग्यता हमारी नहीं है। मैं अपनी बात अपने तरफ से सच्ची निवेदन कर रहा हूँ, सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसी बात मेरे को न सुनावे, मेरे को अच्छी नहीं लगती। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कुछ बातें कहने के लिए मैं उद्योग कर रहा हूँ, मेरी बातों में सार बात दिखे वो संतों की, महात्माओं की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, संतों के वचनों की है, और त्रुटियां दिखे वो व्यक्तियों की है। व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दे करके सिद्धांत की तरफ भी आप ध्यान दे, ऐसी आप लोगों से आशा है। मैंने पढ़ा है संतों की वाणी में, वो बात मैं कहता हूं। अपने पास जो सामग्री है मुख करके स्थूल सूक्ष्म कान शरीर, ये सामग्री है, ये सामग्री अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये खास बात है। ये इसी एकता संसार के साथ है और संसार के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। सूर सूक्ष्म कारण शरीर इनको लेकर लिया तो अनंत ब्रह्मांड आ गया। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में सज्जनों आप उचित समझे तो मैंने जो विचार किया है, मैंने जो पुस्तक पढ़ी है, मैंने जो सोचा है, उनमें ये बात आई है कि ये शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। इनका भीतर से त्याग है, इनके स्पर्श नहीं है, वो भाव अपने लिए है, वो अपना है, वो अपना कल्याण करेगा और इनको लेकर के महिमा हो उसको स्वीकार करेंगे तो पतन होगा, उत्थान नहीं होगा, ये पक्की बात है। मेरे को ये बहुत बढ़िया चीज मिली है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, पढ़ने से मेरे को चेत हुआ है, इस वास्ते आपके सामने भी निवेदन कर देता हूँ। हमारे पास जो कुछ है उनमें कोई भी हमारी चीज नहीं है, हमारे केवल भगवान है, केवल परमात्मा ही अपने है। अनंत ब्रह्मांड भगवान के भी शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, रोम रोम व्यासी कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांड में हमारी ये चीज तिरछित भी नहीं है, एक तिरछित भी नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, हमारी है ही नहीं, ये बात सच्ची है। और भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, सबके लिए पूरे के पूरे हैं। जैसे जिस माँ के 10-15-20 बालक हो और वे माँ अपनी माँ को माँ कहते हैं तो माँ का हिस्सा नहीं होता, माँ पूरी की पूरी 15 बालक है 20 बालक है तो एक एक बालक के लिए पूरी माँ है। ऐसे हम कह दे हमारे लिए पूरे भगवान है, पूरे पूरे के पूरे, हम समझते नहीं कितने है, क्या है, कैसे है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। कुछ शास्त्रों में जीव जगत और परमात्मा ये विचार का विषय बताया है, परंतु परमात्मा विचार का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, मान्यता का विषय है, ये विचार का विषय नहीं है। विचार विषय में वो जब हमारी बुद्धि में आ सके, हम बुद्धि से उस पर विचार कर सके, वे सांसारिक पदार्थ है, वे विचार का विषय है। परमात्मा तो श्रद्धा का विषय है, मान्यता का विषय है, हम उसको मान सकते हैं, वर्ण कर नहीं सकते, अपना सकते हैं। ये बात आपने सुनी है आज कि हम माँ बाप को जानते नहीं है, बिल्कुल जानते नहीं है, मानते हैं, ऐसे हम भगवान को मानते हैं, उसमें विचार क्या करें, हमारी बुद्धि क्या काम करेगी वहां। सबसे पहले भगवान ने स्वयं गीता में नवे दुष्ट गणा नमे विदुषुर्गना, नमे विदुषुर्गना, न देवा न दानवा, दानव और देव नहीं जानते, न महर्षि महर्षि जानते नहीं, सब भगवान के नमे दुषुर्गना देव विदुदेवा न दानवा, नमे विदुषुर्गना प्रभु भगवान महर्षय, हम आदरी देवा नाम महर्षि सर्वश, आप कृपा करके इन बातों की तरफ ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। हम क्या उनको कहें, हम जानते नहीं, हम बाप बाप के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण हम है, परंतु उनको जानते नहीं। तो संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, चरी करती बरी भरती संजरी हरती लीलिया लीला मार्ग में उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर हम क्या जानेंगे मानेंगे? जानना हमारी बुद्धि है ही नहीं इतनी परमात्मा को जान सके। जैसे कोई कहले मैंने जल पी लिया, वो सचक था जल पी लिया, पर जल पी लिया उसने संसार में जल नहीं रहा, सुसर पी गया। कभी हमने भोजन कर लिया तो क्या खाद्य वस्तु नहीं रही, सबको कर लिया, अपना पेट भर लिया, ऐसा कह सकते हैं, अपने तृप्ति कर रहे ये कह सकते हैं। परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है, अनंत है, उसको जानने की शक्ति हमारे में नहीं है, मान सकते हैं भगवान है। क्या माँ बाप को जान सकते हैं? आज सुबह भी बस बात बताई थी, इसलिए भगवान को हम मान सकते हैं, मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उस गरी के प्रमाण हम हैं खुद। अगर माता पिता ने तो हम कहां से आते, ये संसार कहां से आता? हम आदिरी देवाना महर्षि नाम सर्वसा, हम आदिरी देवाना महर्षि नाम सर्वसा, देवताओं का महर्षियों का मैं आदि हूं। तो आदि को अपनी रचना को रचयिता को नहीं जान सकती। रचना है वो रचयिता से पैदा होती है, वो पहले है ही नहीं। रचना जिसने की वो रचना रचयिता को जड़े क्या मान सकते हैं, पर जान नहीं सकते। ऐसे असीम परमात्मा है, बहुत कृपा करो, कृपा का सागर कहे तो भी उनकी एक निंदा ही है, स्तुति नहीं है। समुद्र सीमा में होता है, भगवान की कृपा असीम है, भगवान के गुण असीम है, भगवान की लीला असीम है, भगवान की महिमा असीम है, भगवान का तत्व असीम है, अनंत है, अपार है, यही कह सकते। वहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती, क्या करेगी भगवान, हम क्या करेंगे? हम शरण हो सकते, सर्वथा उस प्रभाव में प्रभु की शरण हो सकते हैं, इनके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। शरण हो जाए, और उन्हें शरण दे रखा है। देखिए एक बात है मार्मिक, भगवान ने मात्र जीवों को अपने शरण दे रखा है। हमने पदार्थों का, रुपये पैसों का, चीजों का, वस्तुओं का आश्रय लिया है, ये गलती की हमने। इतनी गलती करने पर भी भगवान ने सबको अपने शरण दे रखा है, मात्र जीवों को। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन है अमल है सहज सुखराशी है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, अंश अंश को कैसे जानेगा? आप जरा विचार करो, वो ईश्वर जानेगा कैसे? पालना बिल्कुल शरीर है मालता सही है, हमारी अस्तित्व हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान के बिना है ही नहीं, है ही नहीं। परमात्मा की महिमा असीम है, उनको हम जान नहीं सकते। मैंने ये पुस्तक में पढ़ी तो मेरे को बड़ा आश्चर्य आया और विशेष बात मालूम दी। बहुत ग्रंथ पढ़े, पढ़ाई करी, पढ़ाई में मेरे को बात नहीं मिली। ये बात मेरे को पढ़ाई में नहीं मिली, संतों की वाणी से मिली। संतों ने ये बात बताई, उन्होंने बताई दो ही बात है, जानना मानना। जानना क्या? जानना असली ठीक तरह से जानना कि हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कहलाने वाली कोई चीज नहीं है, दिल जिद चीज भी हमारी नहीं है। ये जानना है। मानना क्या है? प्रभु को, प्रभु को यह माने बिना कोई और सारा है ही नहीं, कोई किसी तरह से हमारी शक्ति है ही नहीं। माने केवल परमात्मा हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, ये मान लेवे। अगर मानने की बड़ी दृढ़ता है उसमें प्रमाण हम है। बालक है वो परमात्मा बाप आप होने का एक प्रमाण है। तो ये मानने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मानने के लिए और कोई चीज है ही नहीं। संसार को मानते हैं, संसार पर विश्वास करते हैं, ये गलती करते हैं। संसार विश्वास के लायक नहीं है। सामग्री सब संसार की विश्वास के लायक नहीं है। ये केवल काम में लेकर सेवा में लगाना है, इनके द्वारा सेवा करनी है। जितनी सामग्री हमें मिली है, हमारे पास जड़ वस्तु जितनी है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर है, और उसे रुपये पैसे चीज वस्तु जमीन जायदाद जो कुछ है, सब सेवा के लिए है। परमात्मा के संसार की सेवा के लिए है। हमारे लिए इनको मानते हैं, हमारी मानते हैं, ये बड़ी गलती होती है। ये हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, प्रभु की और प्रभु के लिए ही है। प्रभु का संसार, ये संसार वाटिका है। इन बगीचे के मालिक परमात्मा है। उस परमात्मा की वाटिका की सेवा के लिए सामग्री है, और इसका फल चाहना गलती है। फल यह चीज हमारी है ही नहीं, किंचित मूल में ही। तो इनकी चाहना करना, हमारे लिए जानना गलती की बात है। प्रभु की सेवा करें और सच्चे हृदय से प्रभु के स्मरण में लग जाए, भगवान का ध्यान दे, चेतन है, परमात्मा है, वे हमारे है। सज्जनों, आप जितना जो कुछ करो, एक प्रयास है, प्रभु हमारे, प्रभु हमारे, प्रभु हमारे, प्रभु वो हमारे है। ये हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते। जानना तो जानना होता है, विज्ञ आदमी का विज्ञ है ही नहीं, हम अज्ञ अज्ञ है। मान सकते हैं, मान में मैं निशंक है, बड़े निशंक है। भगवान है हमारे, हमारे माँ बाप है हमारे। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सुखा, तुम्हें विद्या, तुम्हें सर्व नम देव देव। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाओ। किसी की व्यक्ति के विषय में आधार मत बनना। व्यक्तियों की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, अपनी शक्ति बचा कर नहीं रखना, अपनी शक्ति और सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम मनुष्य का है। मनुष्य के लिए दो काम असली है, ये सेवा करना और भगवान को याद करना। ये दो काम अगर नहीं है तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है, मनुष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति का साधक है। सब अधिकारी है, भगवान की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है। पापी तापी प्रचार बाजार सभी, भगवान ने गीता ने अभी चे शुद्रा प्रभु ये भी शुभ होने स्त्री हो वे शास्त्रा शुद्रा कमन ब्राह्मण पुण्य भगदरा से सात ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां पास और दुर्गुण दुराचारी और पाप योनी पहले के पापों के कारण से जिस जन्म नीचे योनि में हुआ है वो और पाप करने वाले जो वर्तमान में पाप करते हैं पुराने पापों के कारण जन्म जहाँ हुआ अथवा जो पापों का फल बहुत है ये सात प्राणी बताए भगवान गीता में सबके सब परमात्मा की व्याप्ति का अधिकारी है पापी से पापी समूहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषु न प्रिय भगवान ने पहले ही पहले कहा समूहम सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों को भी समान हो व्यापक भी समान है दया भी समान है कृपा भी समान है और सबका पालन पोषण करना भी समान है सब कुछ देखना सबका प्रबंध करना भगवान के है सबके सब हम भगवान के हैं। कोई आदमी कोई बहन आप में से ये नहीं कह सकते हमने जान करके इन माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है कोई नहीं कह सकता और मैं अपनी मर्जी से ही सुख दुख भोगता हूँ ऐसा कोई नहीं कह सकता वो सब भगवान का दीन है सब भगवान का दीन है भगवान हमारे ये कह सकते हैं ये मान सकते हैं जान नहीं सकते ऐसे परमात्मा के शरण हो जाओ सबसे बढ़िया चीज है सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वच सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वच संपूर्ण गोपती है एक बार है एक बार गीता भर में 700 श्लोकों में एक बार ही सर्वगुह्यतम 98 अध्याय 66 श्लोक है 98 अध्याय 64 मन मना बदे पांच पचम पांचवा और सर्वधर्मान पे छठा 65 66 64 में सर्वग्रंथ है वो संपूर्ण गोपनीय गीता भर में सर्व गोपनीय कहा है सर्व गुह्यतम गुह्य कहा है गुह्यतर कहा है गुह्यतम कहा है पर सर्व गुह्यतम एक बार ही कहा शुरू में परमं वच दो बार कहा एक 10वां अध्याय में एक 18वां अध्याय में सबसे गोपनीय बात और सर्व गुह्यतम सबसे सार बात भगवान की तरफ सर्व गुह्यतम गुह्य शुरू में परमं वच संपूर्ण गोपनीय मेरी परम बात सुनो परम वचन मन मना भाव मत भक्तो मध्यादि मांग नमस्कुरु चार और खास बात सर्वधर्मान परि त्यज्य माम एकम शरणम छप्पन से 66 तक का 11 श्लोकों का ये प्रकरण है बहुत ही बढ़िया प्रकरण है बहुत ही उत्तम प्रकरण है आप साधारण अपने साधक सजीव जब देख सकते हैं इनकी महिमा मैं कह नहीं सकता अपार है अपार आनंद असीम है भगवान ने बहुत कहा है माम एकम शरणम व्रज माम को चार पद थोड़ी है एकम कहना का एक अनन्य शरण भगवान के शरण हो जाए एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातदास एक का मतलब संख्या नहीं है अनन्य है अन्य का शरण नहीं अन्य का आश्रय नहीं अन्य का कोई आश्रय नहीं केवल भगवान के शरणों का शरण एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास जैसे सातक बपैया होता है वो लोग कहते हैं शिकरे की झपट से गिरिया गंगा नदी में तो सांस भेज रही, गंगा जी का पानी भी नहीं पीता, वो पानी पीता है बरसात का। ऐसे अनन्य भाव भगवान के चातक तुलसीदास, गोस्वामी जी महाराज कहते चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम है, घनश्याम राम के लिए चातक। अगर आप सार बात चाहे तो ये बात है, मैंने जितना पढ़ा है, देखा है, सुना है, विचार किया है, चिंतन किया है, जो कुछ किया है, उसका सार चीज है एक भगवान के शरण हो जाना, भगवान को जान नहीं सकते, भगवान के शरणों के शरण हो जाना। हे नाथ, हे मेरे नाथ। और ये हरदम को जब नींद गहरी आ जाए तो उसमें मत कहो, आप हरदम कहो तो नींद में भी कहोगे, स्वप्न में भी कहोगे, और जागो तो भगवान के शरण में जाओगे। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। ये साधन बहुत बढ़िया है, अगर आपके पसंद आ जाए तो इसको धारण करो। मेरा कहना है ये, आप कृपा करो। हे नाथ, हे प्रभु, हे दाथ, हे दयालु, हे कृपालु, आपको बोलो नहीं, ये सच्चे हृदय से भगवान से कहो और भगवान का चिंतन करो। तुझे कोई अपनी चीज नहीं है, अपना कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, भूत में था नहीं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य में होगा नहीं, चौथी बात हो सकता नहीं, केवल भगवान। ये काम चाहे आज करो, चाहे वर्षों के बाद करो, चाहे जन्मों के बाद करो, चाहे आनंद कोट विश्व विश्व के कल बीत जाए, बहुत जेवल अंतर करो, चाहे आज करो, ये करना पड़ेगा। ये सार बात है भगवान के चरणों की शरण। हे नाथ, हे नाथ, और मैं बोलू नहीं। महाराज बता रहे हैं, कड़ी दिखा रहे, भैया ये पद सुना दो, आपको भूलो नहीं, ये पद सुना दो। महाराज कहते हैं बहुत समय हो गया, 10:30 बज गया, तो पद सुना दे भाई, पद को सुना, आप ध्यान देकर सुने। पद के अनुसार अपना जीवन बना, वो बना। अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं। अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं। अब नहीं नाथ कढ़े रहूं चित ऊपर मेरे, भाई बंदो ठहरो, भाई ठहरो, चित आपने इतना समय लगाया, थोड़ी देर ठहरो, कृपा करो, अब नहीं टरो। ओ प्रभु जी कब नाए करो, तुमको भूलूं। अब नहीं नाथ दास पर आप उनसे आप बताए जाए तो बोलो, दास पर ऐसी कृपा करो, बड़ी आफत आ जाए तो भी छोड़ो मत भाई, इतना समय आपने दिया अब क्या बिगाड़ते हो। ब्याह करता है 5-7-10 लाख रुपए लगा गए, 8-10 हजार कम लगा दिया तो ब्याह बिगड़ जाता है। 8-10 हजार और ज्यादा लगा तो वाह वाह हो जाती है, थोड़े में वाह वाह होती है, थोड़े में बाह बिगड़ता है। इतने बैठा आप बैठे अब जा रहे हो, ब्याह बिगड़ रहा है, समय बिगड़ रही है, आपको होश नहीं है। अगर सत्संग में राम चाहते हो तो भी समझ जाओ, सब बिगड़ो मत। अभी पहले एक आदमी यहाँ से उठ गया, मेरे सामने से उठ जाने से अनध्याय होता है। शास्त्रों का सिद्धांत है, आप ऐसे उठना हो तो उठ बैठे हो दूर, मेरे को पता नहीं लगे सामने से उठे हो। कृपा करो ऐसे मत करना, बड़ा बड़ा ही भगवान नाम का, भगवान कीर्तन का, भगवान की महिमा का तिरस्कार है, मान तिरस्कार अपमान है। कीर्तन करने उठ जाएगा, अब कीर्तन नहीं सुनना पड़े, भगवान का नाम से ना क्या सुनोगे, आप क्या सुनोगे बताओ। समर्थ रामदास बाबा ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दो कि किस उदय कोई है ही नहीं, कि लोगों तो इकट्ठा मैं कर दूंगा, लोगों को तो इकट्ठा कर दूंगा हरि कथा कहने से। हरि कथा कहते हैं महाराष्ट्र में, मैं कर दूंगा दर्शन तो ठीक है। कथा शुद्ध कथा कहना, शुद्ध कथा कहूंगा। हनुमान जी ने कहना शुद्ध कथा कहना, शुद्ध कथा शुद्ध कथा कहूंगा। तो लोग इकट्ठे हो गए, रामदास जी महाराज है शिवाजी के गुरु, शिवाजी महाराज बड़े प्रभावशाली थे, उनके गुरु थे। सब कुछ राज्य महाराज को दे दिया, भंगवा झंडा लगा दिया, महाराज के साथ रहे कई दिन, रूखे बाटी खाई, भूख रूखी, महाराज आटा लेते आटा बाटी बना ले बना और खाऊ। राजा होते हुए सब कुछ छोड़ दिया, तो कह शुद्ध कथा दूंगा।